ओम नमो भगवते वासुदेवाय सब बोले ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ये हरे कृष्ण उत्सव है। उत्सव का मतलब ऐसे प्रबंध जिसमें महानंद होते, तो आशा है आप सभी उपस्थित भक्त महानंद अनुभव कर रहे हैं। वो ही स्वाभाविक है कृष्ण भक्ति में। भगवान कृष्ण सच्चित आनंदमय है। इस भौतिक संसार के दो मुख्य लक्षण है, जैसे गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं दुखालयम अशाश्वतम। इस भौतिक जगत दुखमय है और सब कुछ यहाँ पर अस्थाई है। तो हम जीव है, इसका मतलब हम भगवान से अधीन है। वे नेता है और हम इनसे अधीन है। तो हमारा मूल स्वभाव भगवान जैसे सच्चित आनंदमय है, परंतु इस भौतिक संसार में हम दुखमय अशाश्वत स्थिति में आते हैं, इसलिए हम वो आनंद जो हम सदैव चाहते हैं तो नहीं मिलते। हम मिलते हैं इस भौतिक संसार में आनंद है, परंतु वो आनंद पूर्ण आनंद नहीं है और उसके साथ बहुत दुख भी मिश्रित है। एक उदाहरण है कि जैसे खीर हम खाते हैं उसमें दूध है, बासमती चावल है, चीनी है, इलायची है, पूरा स्वादिष्ट ही है, तो उसका लेने से हम आनंद मिलते हैं। फिर अचानक थोड़ा सा रेती भी है उसमें। तो इस प्रकार भौतिक संसार में वो आनंद जो है वो हमेशा दुख का कारण के साथ मिश्रित है। इस भौतिक संसार में आनंद क्या है? इंद्रिय सुख। परंतु इंद्रिय सुख से कोई सुखी नहीं है। और यदि हम सोचते कि मैं सुखी हूं, हम हमारी वर्तमान स्थिति में नहीं रह सकते। देहांतर करना पड़ेगा और भविष्य में हम कौन सी स्थिति मिलेगी वो अनिश्चित ही है। हम जो करते हैं इस जीवन में उसके अनुसार हमारा भविष्य जन्म होगा। तो इस प्रकार हम 84 लाख प्रकार की जीव जाति में बार बार जन्म लेते हैं। पुनरापि जननम पुनरापि मरणम पुनरापि जननी जठरे शयनम। इस मानव जन्म है अवसर जिससे हम वो बुद्धि जो भगवान हमको प्रदान दिया है, प्रदान किया है इस मनुष्य जीवन में, तो वो बुद्धि लगा के हमें विचार करना चाहिए कि मैं सच्चित आनंदमय हूं, वो मेरा स्वभाव है। परंतु इस भौतिक संसार असत अचित और निरानंद अवस्था ही है। सत का मतलब सनातन, हमारा स्वभाव है कि हम सनातन है, इसलिए हम बुढ़ापा और मृत्यु प्राप्त करना नहीं चाहते, हम चाहते हैं सदैव रहना। परंतु वो तो संभव नहीं है, जो आज छोटा बच्चा है तो धीरे धीरे बड़ा हो जाएगा, फिर उसके बाद वृद्ध होगा, उसके बाद देहांत प्राप्ति। मृत्यु का मतलब देहांत प्राप्ति। तो हम चाहते हैं कि हम हमेशा रहेंगे, तो हम सदैव रहते हैं क्योंकि हम जीव है, जीव का मृत्यु नहीं होता। लेकिन जिस स्थिति में हम है उसी स्थिति में हम नहीं रह सकते, बहुत मेहनत करके बहुत संघर्ष करके हम खुद को बड़ा बना सकते, परंतु जो बड़ा है कितने समय बड़ा रहेगा, कितने सारे बड़े राजा अमीर चैंपियन आया है गए हैं, आज का राजा कल का कुत्ता, इस प्रकार भौतिक संसार चलते हैं। तो हम सत, सत का मतलब सनातन और सत का मतलब शुद्ध। परंतु इस भौतिक संसार में हम बहुत भौतिक कामनाएं करते हैं और काम से क्रोध आते हैं, क्रोध और लोभ, काम क्रोध लोभ मोह माद मात्सार्य। तो जिनके मन में ये सब है तो वो शुद्ध नहीं हो सकते, तो सबके मन में है, इसलिए इस भौतिक संसार असत बोलते। परंतु जब तक मन में ये सब कलुषी है तो तब तक वास्तविक पूर्ण सुख प्राप्ति संभव नहीं है। तो सचित, चित का मतलब हम चैतन्यमय ही है, तो चेतना ही है परंतु शुद्ध चेतना नहीं है। शुद्ध चेतना क्या है यही विषय स्वीकार करना कि मैं जीव हूं, मैं कृष्ण का दास हूं, मैं भगवान का अंश हूं। परंतु इस भौतिक संसार में माया का स्वभाव से हर एक जीव आत्म परिचय करते हैं देह के साथ। जो भी स्थिति में हो, जो भी देह धारण करते हैं, उस देह के साथ आत्म परिचय करते हैं। एक जीव जब कुत्ता का शरीर धारण करते हैं, सोचते हैं मैं कुत्ता हूं, एक बिली, एक्चुअली बिली नहीं और जीव, शुद्ध जीव है परंतु कर्म फल के अनुसार बिली का शरीर प्राप्त करते हैं। और उस समय तो जैसे बिली सोचते खाते हैं इत्यादि, तो मानव शरीर प्राप्त करके भी हम दूसरे मनुष्यों जैसे व्यवहार करते हैं, हम खाना पीना सोने के लिए प्रयास करते हैं और उसके अलावा हम बड़ा बिल्डिंग में रहना चाहते इज्जत के लिए, तो ये सब माया ही है और इसलिए हम असंतुष्ट रहते हैं। ये चेतना अचित बोलते हैं, क्योंकि हम तो नहीं जानते, हमारी शुद्ध चेतना कैसे होने चाहिए, सचित आनंद। तो इस भौतिक संसार दुखमय है, हम पूर्ण सनातन आनंद चाहते हैं। इस भौतिक संसार में वो तो संभव नहीं है, तो पूर्ण आनंद, पूर्ण सत चित आनंद संभव है कृष्ण भक्ति में, इस मायिक संसार में नहीं है। कृष्ण भगवान पूर्ण सच्चिदानंदमय है और हम इनके अंश हैं। ममाइवांशो जीवलोके जीव भूत सनातन। भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि सब जीव मेरे सनातन अंश। तो क्यों हम इस भौतिक संसार में दुख भोगते हैं, इसके बारे में श्री कृष्ण और भी उपदेश देते। नमाय वंशो जीवलोके जीव भूत सनातन मन षष्ठान इंद्रियानि प्रकृति स्थानि काशति। छह इंद्रियों है जिनमें मुख्य है मन, तो मन और सभी इंद्रियों लेके हम संघर्ष करते इस भौतिक संसार में। वो संघर्ष क्या है? इंद्रिय सुख प्राप्त करने के लिए। इसके बारे में श्री कृष्ण भगवद गीता में और भी बहुत ही मूल्यवान अनमोल उपदेश देते। एक श्लोक है भगवद गीता में जिसका अर्थ समझने से हमारा पूरा जीवन का स्रोत हम सुधार कर सकते। ऐसे बहुत श्लोक है भगवद गीता में, तो विशेषकर यही श्लोक है कि ये ही संस्पर्श जा भोगा दुख योनय एव ते याद्यंतवंत कौन्तेय नतेषु रमते बुद्धः। श्री कृष्ण इस प्रकार हमको सूचित करते हैं कि वो सुख तो हम चाहते हैं इंद्रिय भोग के द्वारा, वो सुख तो नहीं है, वो पूरा दुख होते हैं। आद्यंतवंत, तो किसी भी योजना जो हम मन में सृष्टि करते हैं इंद्रिय सुख प्राप्त करने के लिए, तो ऐसे प्लानिंग में करने में और बाद में भी सब कुछ जो हम करते हैं इंद्रिय सुख के लिए वो दुख का कारण होता है। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि बुद्धिमान लोग उस प्रकार इंद्रिय तर्पण में आनंद नहीं लेते, क्योंकि वे जानते हैं कि वास्तविक आनंद किसी भौतिक वस्तु में प्राप्त नहीं होते। आध्यात्मिक वस्तु, परम वस्तु श्री कृष्ण में, श्री कृष्ण की भक्ति में वास्तविक आनंद अनुभव करना संभव ही है। तो वास्तव में यही सब बात बहुत ही स्पष्ट है कि मैं जीव हूं, मैं ईश्वरीय नहीं हूं, मैं सनातन हूं, मैं सनातन भगवान श्री कृष्ण के दास हूं और इसलिए मुझे इनकी सेवा करने चाहिए। और वो सेवा करने से दूषित मन शुद्ध हो जाता है और वो शुद्ध चेतना में हम अपर्याप्त भक्त्यानंद अनुभव कर सकते। तो ये कृष्ण भक्ति में वो तत्व ज्ञान जो है वो कठिन नहीं है, सब कुछ समझना बहुत ही सरल है, परंतु माया का प्रभाव से हम नहीं समझते। इसलिए हम इस प्रकार हरि कृष्ण उत्सव की व्यवस्था कहते हैं, जिससे कम एक बार साल में लोग, पुण्यशाली लोग, आप जैसे जो यहाँ आए हैं, तो सब लोग तो नहीं है, आप पुण्यशाली धर्म प्राण है इसलिए आप सब आए हैं, तो जिससे आप कुछ अनुभव कर सकते, तो आध्यात्मिक जगत में कैसे सदैव पूर्ण आनंद होते हैं। इस हरि कृष्ण उत्सव में क्या है, हमारा कार्यक्रम बहुत ही सरल है, क्या है, कीर्तन करना, भगवद गीता का उपदेश से कुछ कहना और कृष्ण प्रसाद वितरण, बहुत ही सरल कार्यक्रम है। इसमें कुछ जादू नहीं है, ट्रिक्स नहीं है, गिमिक नहीं है, तो ऐसे सरल है क्योंकि कृष्ण भक्ति सरल ही है, सरल और आनंदमय है। विशेषकर आधुनिक जमाने में लोग बहुत बहुत प्रकार की नई नई सृष्टि से प्रयास करते हैं सुखी हों। जैसे कितने साल के पहले, 10 साल के, 20 साल के पहले किसी के पास सेल फोन नहीं था, फिर धीरे धीरे कुछ लोग सेल फोन खरीद लिया, जब नया चीज तो प्रेस्टीज सिंबल था, मेरे पास सेल फोन है, सब देखो मैं सेल फोन से बात करता हूँ। आजकल तो सब स्कूल जाने वाले बच्चे के पास सेल फोन है, तो सेल फोन तो आजकल सेल फोन तो खाली सेल फोन नहीं है, स्मार्टफोन ही है, आईपॉड ही है, जिससे आप तापमान और न्यूज, इंटरनेट सब कुछ मिल सकते। तो ऐसे आधुनिक टेक्नोलॉजी से हमेशा नया नया चीजों की सृष्टि होती, लेकिन वो सब सेलफोन, आईपॉड, इंटरनेट इत्यादि से कोई और ज्यादा सुखी होते क्या? पहले उस समय जिसमें किसी के पास सेलफोन नहीं था, ऐसा समय था। आजकल हम कल्पना नहीं कर सकते कैसे हम जीवन बीत सकते सेलफोन के बिना। मेरे पास तो सेलफोन नहीं है, कभी भी नहीं था लेकिन आजकल सेलफोन तो सुविधा नहीं है, आवश्यकता ही है, लेकिन लोग क्या और ज्यादा सुखी है क्योंकि दो जेबों में एक एक सेलफोन है, कोई उससे सुख प्राप्ति नहीं है। और आजकल यही सब प्रबंध है, हम साधारण जैसे मानते हैं, ये आवाज बरन कोई तकलीफ नहीं है ऐसे करने आवाज बढ़ाने के लिए माइक है, इलेक्ट्रिक लाइट ही है, तो पूर्व काल यही सब व्यवस्था नहीं थी। तो और जब मैं लगभग 40 साल के पहले सर्वप्रथम यहाँ दिल्ली आया था, तो ऐसे इलेक्ट्रिक लाइट का प्रबंध सब जगह में नहीं था, और जिसमें था तो ज्यादा समय तो लाइट नहीं जलता, कारण नहीं था। तो अभी यही सब प्रबंध है दिल्ली में 24 घंटे में, कारण का प्रबंध है, तो वो सुविधा है, लेकिन सुविधा से सुख प्राप्ति नहीं होते। तो यही माया है कि हम विचार करते हैं कि यदि हम इस प्रकार और भी प्रगति करेंगे हम और भी सुखी होंगे। लेकिन सुविधा और सुख दोनों एक ही नहीं है। सुख क्या है? सुख आत्मा का विषय है। तो इसलिए हमें यदि हम सुखी होना चाहते हैं, और कोई नहीं है जो असुखी होना चाहता, तो यदि हम सुखी होना चाहते हैं तो हमें समझना चाहिए तो कैसे हम सुखी हो सकते हैं? क्योंकि हम देखते हैं कि केवल मनुष्य जाति में नहीं, सब प्राणी कीट कृमि तक सब कुछ जो वे करते हैं तो केवल सुख प्राप्ति के लिए ही करते हैं और कोई दूसरा उद्देश्य नहीं है। सब कुछ जो हम करते हैं केवल सुख प्राप्ति के लिए ही करते हैं। लेकिन सुखी कौन है? कोई नहीं। और यदि कोई सुखी हो तो वो सुख टूट जाते हैं काल का प्रभाव से। तो इसलिए हमें धीर होने चाहिए। इस शब्द कही बा श्री कृष्ण कहते हैं भगवद गीता में, दिहिन उस्मिन यथा देह कौमारंग यौवनंग जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मोह्यति। श्री कृष्ण कहते हैं कि देही अर्थात जीव जो एक देह में है, वो जीव तो पहले वो देह में है, वो देह तो पहले शिशु का रूप में है और कुछ दिन के बाद युवक के रूप में है, कुछ दिन के बाद तो पक्का नर के रूप में है, कुछ दिन के बाद वृद्ध मनुष्य का रूप है, और कुछ दिन के बाद वो सूर्य का मृत्यु होते है। और देही वो जीव जो देह में है तो देहांतर करता है, अर्थात एक देह से दूसरा देह जाता है। और धीर स्थात्र न मोह्यति, तो इस प्रकार शिशु से युवक, युवक से मनुष्य, मनुष्य से वृद्ध, वृद्ध से चले गया, तो ये सब परिणाम में धीर अर्थात जिनका मन ठंडा है, स्थिर है, मोहित नहीं होते, तो हमें धीर होना चाहिए। अर्थात वो सब कुछ जो चलते है वो सबों से उदासीन होना चाहिए। दिलीन महानागरी तो पूरा रजोगुण से चलते है, लोग व्यस्त रहते हैं, इधर उधर जाना है पैसा कमाने के लिए, वीकेंड में तमाशा देखने के लिए, पार्टी जाने के लिए, तो पूरा बिजी लाइफ होते हैं। परंतु जो बुद्धिमान है धीर होते, सब कुछ देखते, तो कैसे लोग तो पागल जैसे व्यस्त रहते हैं, लेकिन उससे क्या मिलते हैं? क्या मिल सुख तो नहीं मिलते, इतना व्यस्त रहते सुख प्राप्ति का प्रयास में, लेकिन लोग बहुत चिंतित रहते हैं और हमेशा दूसरों से द्वेष करते, कंपटीशन करते, ऑफिस पॉलिटिक्स होते, बैक स्टैबिंग इत्यादि। तो इसलिए हम धीर होने देखना चाहिए। तो हम सुख चाहते हैं, वो सुख कैसे प्राप्त होते? सुख महानंद, पूर्ण अपर्याप्त आनंद, वो है कृष्ण भक्ति में। तो इस प्रकार उत्सव हम केवल आज नहीं, हम हर रोज करते। इस प्रकार जनता के बीच पब्लिक प्रोग्राम होते हैं, और हम जो हमारे जीवन उत्सर्ग किया है कृष्ण भक्ति में, हम हर रोज इस प्रकार उत्सव करते हैं। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में हम उठते हैं, कीर्तन करते हैं, कृष्ण कथा की चर्चा करते हैं, और हम कृष्ण प्रसाद के अलावा हम और कुछ भी खाना नहीं लेते। वो कृष्ण भक्ति में एक नियम है, और वास्तव में क्योंकि हम कृष्ण के सेवक हैं, हम कृष्ण के उच्छिष्ट की बिना और कुछ भी लेना नहीं चाहते। जैसे हिंदू संस्कृति में ऐसा अभ्यास था, लगते दिल्ली में अभी नहीं चलते और बहुत कम चलते भारत में, एक पीढ़ी के पहले, दो पीढ़ी के पहले ये अभ्यास था कि पतिव्रत नारी उसके पति का उचिष्ट भोजन लेते हैं। आजकल कोई ऐसे नहीं कर, शायद कोई ऐसे ही करते, पति और पत्नी दोनों चेहरा देखते हंस के, मैं देखता हूं। तो ऐसा होते क्यों? क्योंकि पति तो नारायण जैसे माने, पति गुरु, तो वास्तव नारायण के दास हम हैं, और इनके उचिष्ट भोजन लेना हमारा धर्म है, उससे हम परमानंद मिलते। तो इस प्रकार हम हर रोज उत्सव पालन करते, कृष्ण भगवान सदैव पूर्ण परमानंदमय है, और यदि हम सदैव कृष्ण भक्ति में तन्मय रहेंगे, हम भी पूर्ण परमानंदमय होंगे। तो हमें मालूम है कि आप सब गृहस्थी है, तो हम जैसे ब्रह्मचारी सन्यासी नहीं हो सकते, परंतु ब्रह्मचारी या सन्यासी होना तो शर्त नहीं है कृष्ण भक्ति करने के लिए। भगवान कृष्ण किसको भगवद गीता बताए? अर्जुन, और अर्जुन तो गृहस्थ थे। कृष्ण भगवान अर्जुन को नहीं बताए कि गृह छोड़ के मुझे भक्ति करो। तो जो भी स्थिति में आप हो, और आप ज्यादातर गृहस्थी हैं, तो उस स्थिति में आप कृष्ण भक्ति कीजिए। कृष्ण भक्ति और गृहस्थ धर्म साथ साथ पालन कीजिए। जैसे हम सुबह सुबह उठ के मंगल आरती करते, तो आप भी वैसे कर सकते। आप घर में हरे कृष्ण जप कर सकते। तो यदि हमारी भक्ति भावना शुद्ध हो, तो वो भगवान कृष्ण ग्रहण करेंगे। कृष्ण भगवान नहीं कहते हैं कि केवल त्यागी लोग मेरी भक्ति कर सकते, ऐसे तो कृष्ण भगवान नहीं बोलते। गृह त्याग करने हैं जिससे हम भौतिक आसक्तियों से विमुक्त होंगे, परंतु कृष्ण भक्ति इतना सुंदर ही है कि गृहस्थ जीवन में भी यदि हम कृष्ण भक्ति करेंगे, तो वो सब आसक्ति परिणत होगा, अर्थात वो पति पत्नी कुटुंबों में वो प्यार जो है वो कृष्ण भक्ति केंद्रित होगा, अर्थात ये मेरी पत्नी है, ये मेरे बच्चे है, तो ऐसा भावना रहेगी। लेकिन कि ये सब मेरे साथ भक्ति करते वो भावना प्रमुख होगा। जैसे पत्नी तो सहधर्मिणी बोलती है, तो इस प्रकार पति पत्नी बच्चे एक साथ शांति में और सुख में रह सकते कृष्ण भक्ति में। तो यही हमारा प्रस्ताव ही है। इस भौतिक संसार में बहुत कष्ट ही है, तो वो सब कष्ट सहना पड़ेगा और साथ साथ कृष्ण भक्ति करनी चाहिए। और इस प्रकार श्री कृष्ण की कृपा से हम योग्यता मिलेंगे भगवान के शाश्वत पूर्णानंदमय धाम में प्रवेश करने के लिए, और हम और पुनर्जन्म नहीं करेंगे। हम इस क्षणिक शरीर छोड़ के हम सीधे भगवान के पास जाएंगे। ये सब संभव है कृष्ण भक्ति के द्वारा। और कैसे कृष्ण भक्ति करना है? हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम हरे हरे, यही मुख्य है। हरे नाम एव केवलम कलौ नास्तैव नास्तैव नास्तैव गतिरन्यथा। इस कलि युग में हम योग्य नहीं है कठोर तपस्या करने के लिए, हम योग्य नहीं है बहुत कठिन दर्शन शास्त्र का विचार करने के लिए। तो इस कलि युग में ये सब कठिन मार्ग पालन करने का जरूरत नहीं है। यदि हम प्रेम से हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम हरे हरे जप और कीर्तन करते भगवान कृष्ण हमारी भक्ति ग्रहण करेंगे। हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण। अगर किसी का प्रश्न है इस विषय के बारे में जरा से पूछिए। ये एक गृहस्थ भक्त है जो इस कार्यक्रम के मुख्य व्यवस्थापक है नहीं? आए वो तो नहीं करेंगे। हे रसानंद दास रशीम गुप्त, और दीक्षा नाम है रसानंद दास। हा अगर किसी का कोई प्रश्न है तो अभी पूछ सकते हैं महाराज। रशीम गुप्ता गुप्ता गुप्ता एंड देन उसके बाद गुप्ता अभी मैं रशीम गुप्ता जो अनुराग जी हैं उनके बेटे को बोलता हूँ कि वो आए और वो कुछ श्लोक बोलेंगे, उन्हें बुला दीजिए। अगर कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। किसी का कोई प्रश्न? एनीवन? स्वामी जी जय हो। मेरा प्रश्न है स्वामी जी के अक्सर लोग कोशिश करते हैं प्रभु का नाम स्वामी जी मेरा प्रश्न यह है कि अक्सर लोग कोशिश करते हैं प्रभु का नाम लेने की, लेकिन मन ऐसा है कि कई और विचारों में भटकता है, वो क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? और भी नाम लेना है साधना। नाम लेना हमारी साधना है, साधना है अभ्यास। साधना से सिद्धि प्राप्त होती है। तो मन का स्वभाव है कि इधर उधर जाते हैं, विचलित रहते हैं, तो हमें प्रयास करना चाहिए, बार बार प्रयास करना चाहिए। मन तो आत्मवश में लाना है। इसके बारे में भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं यथो यथो निश्चलति मनश्चंचलम अस्थिरं ततस्ततो नियम्यैतद् आत्मवशं नयम् रजेत। अर्थात मन चंचल रहते तो मन जब हमारे ध्येय हमारे ध्यान का विषय से बहा जाते उसको बार बार खींचना है और आत्मा का वश में लेना है। तो इस प्रकार अभ्यास करने से धीरे धीरे हम सिद्धि मिलते, लेकिन धैर्य भी रखना चाहिए क्योंकि एक दिन दो में दिन में सिद्धि प्राप्ति संभव नहीं है। और कृष्ण की कृपा के लिए भी प्रार्थना करना चाहिए। कृष्ण का एक नाम है ऋषिकेश, अर्थात इंद्रियों के स्वामी। हम स्वयं समर्थ नहीं है, हमारा दुष्ट मन का दमन करने के लिए तो भगवान की सहायता के लिए हमें प्रार्थना करना चाहिए। और नाम लेना है और कृष्ण कथा भगवद गीता श्रीमद् भागवत वो ही कथा भी सुनने चाहिए जिससे भगवत प्राप्ति में हमारी रुचि बढ़ेगी। यदि हम नहीं समझते तो किस लिए हम नाम जप करते हरे कृष्णा तो इसमें क्या है, मैं क्यों ऐसा बोलता हूं, ऐसे माया हमको आक्रमण करते हैं। तो जिससे हमारी भक्ति निष्ठा होगी इसलिए कीर्तन करना है और श्रवण भी करना है। श्रवण कीर्तन भक्ति में ये दो मुख्य ही है, श्रवण कीर्तन साधु संग सेवा, ये सबों से भक्ति होती है, ये सब भक्ति ही है। तो श्रवण वो भी जरूरी है, श्रवण करना। हरे कृष्णा प्रभु जी, महाराज आपने अभी बोला कि माता को अपने पति का 25 बचा हुआ लेना चाहिए। तो मैंने कहा वो मेरा राय नहीं है, ये आपकी संस्कृति है। गुरु महाराज जो माता लगी हुई है कृष्ण भक्ति में लेकिन प्रभु जी नहीं लगे हुए हैं, वो सब चीजें लेते हैं तो कैसे? सब चीज लेते हैं जैसे मांस मछली अंडा, तो जो कृष्ण भक्ति में महिला है तो उनका कर्तव्य है भक्ति और स्त्री धर्म में साथ साथ करना। परंतु यदि दोनों में विरोध होते तो जो कृष्ण भक्ति के लिए अनुकूल है वो ग्रहण करना, तो पति का मांस भोजन का उचित नहीं लेना। तो आप प्रयास कीजिए इतना स्वादिष्ट शाकाहार प्रसाद बनाने की, वो केवल वो लेने से आपका पति पूरा तृप्त होंगे। और एक्चुअली श्रील प्रभुपाद तो पाश्चात्य देश में प्रचार किए हैं और श्रील प्रभुपाद बहुत निपुण थे, पाश्चात्य लोग को कृष्ण भक्ति प्रदान करने में। तो श्रील प्रभुपाद तो ऐसे आइटम बनाया जिससे वो पूरा कृष्ण प्रसाद शाकाहार है लेकिन मांस जैसे दिखते है और उसका स्वाद वैसे भी है, जैसे पनीर और उसको उसके साथ टमाटर ज्यादा डालना और उसमें बहुत हींग भी है तो उसका स्वाद तो मांस जैसे होता है लेकिन मांस तो नहीं है। ये एक सुझाव ही है। और सब लोग तो पनीर खरीद नहीं सकते क्योंकि उसका दाम बहुत ज्यादा है। कितना है? 1 किलो 250 रुपया। ऐसा अगर आज 250 रुपया है तो कल 300 होगा और परसों 350। ऐसे सब चीज का दाम बढ़ते बढ़ते रहते। तो ऐसा बोलना था पहले कि हम खाली रोटी दाल से चलते, लेकिन आजकल हम खाली रोटी नमक से चलते क्योंकि दाल का दाम इतना ज्यादा हो गया है। तो हम कृष्ण की कृपा से ही चलते। आप जो इस सोसाइटी में रहते हैं आप प्रिविलेज्ड क्लास ही है। देखिए तो ऐसा बिल्डिंग बनाने वाले कितना गरीब रहते हैं, तो उनको भी देखना चाहिए, उनको भी कृष्ण प्रसाद देना चाहिए। तो आप भगवान की कृपा से या पहले जीवन का पुण्य कर्म करने से इतना सुविधा में रहते हैं, लेकिन कोई गारंटी नहीं है थी कि अगला जन्म में आप इतने से सुविधा मिलेंगे। तो अभी आपका अवसर है कृष्ण भक्ति करने के लिए। ऐसे लोग बिल्डिंग बनाने वाले लोग जो एकदम छोपरा में रहते हैं तो गर्मी में ही तो गर्मी का मौसम में तो पूरा काम करते पूरा धूप में और शीतकाल में तो ठंडे में काम करते और बारिश की ऋतु में तो ऐसे बारिश में तो सब कुछ सहना पड़ेगा। किस लिए? जैसे दिन में कितने पैसे मिलते हैं ऐसे मजदूर? 100 रुपया इतना और खाली रोटी नमक से चलते। तो ऐसे लोग के लिए कृष्ण भक्ति करना कैसे होगा? तो पूरा प्रयास है खुद और परिवार के कुटुम्ब के फेद भरना, वो उसके अलावा और कुछ भी चिंतन नहीं कर सकता। तो आप भाग्यवान ही है। तो आप कृष्ण भक्ति कीजिए। और हमारा श्रील प्रभुपाद जो हमारा गुरु है, तो जिससे सब लोग का कल्याण श्रेष्ठ हो सकता, इसलिए श्रील प्रभुपाद वानाश्रम योजना, वानाश्रम प्रकल्प की योजना की। तो हम भी ऐसे कहते हैं ट्राइबल एरियाज में हम ऐसे प्रकल्प करते। वानाश्रम का मतलब नहीं है कास्ट सिस्टम, उसका मतलब कि समाज की विभाजन होते हैं, हर एक मनुष्य के गुण और कर्म के अनुसार, जन्म के अनुसार नहीं है। तो जिससे सब लोग का आध्यात्मिक और व्यवहारिक भौतिक कल्याण हो सकते, वो श्रील प्रभुपाद का प्रयास था। हरे कृष्ण। लास्ट प्रश्न एक है वहां पर। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, भगवत गीता के चैप्टर जो बोला गया है, मतलब आपको अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करना है, तो इंद्रियों में सबसे प्रबल जो है मन, और मन को अगर आपने कंट्रोल किया तो मन के आगे फिर बुद्धि है और बुद्धि के आगे आत्मा, ऐसा मैंने सुना है पढ़ा है। तो ये मन का वास शरीर के अंदर कहाँ पे होता है? जैसे बुद्धि का हम वास सोचते हैं किधर है, तो मन किधर है पूरे शरीर के अंदर? ये मेरा प्रश्न है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि पांच स्थूल तत्व है, भूमिरापन लोभायु खंग मनो बुद्धि रे वचा, अहंकारा इति अंग में बिना प्रकृति अष्टधा। तो भूमि, जल, वायु, आग और आकाश स्थूल तत्व है और तीन है सूक्ष्म, मन, बुद्धि और अहंकार। तो मन, बुद्धि और अहंकार सूक्ष्म शरीर ही है और सब आत्मा के साथ युक्त है। तो सब में से चेतना होती है, वो चेतना तो पूरा शरीर पर व्याप्त है और चेतना का केंद्रिक स्थान हृदय। श्री कृष्ण कहते हैं कि ईश्वर सार्वभूतानां हृदयेषु जुनतिष्ठति। तो हृदय शब्द तो केवल ये ऑर्गन नहीं है, उसका मतलब पूरी चेतना, मन, बुद्धि और अहंकार। सामान्यतः लोग का विचार है कि ब्रेन, उससे ही बुद्धि आते हैं, लेकिन वो मशीन है, इंस्ट्रूमेंट है जिससे बुद्धि का प्रकाश होता है। हरे कृष्ण। तो हम श्री भक्ति विकास महाराज का बहुत बहुत एक और प्रश्न था, एक और लास्ट क्वेश्चन। तभी हम श्री भक्ति विकास स्वामी महाराज का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और अगर कोई बाद में प्रश्न कुछ तो अगर किसी का कोई प्रश्न हो, कोई बाद में इन पर्सन पूछना चाहे महाराज से पर्सनली, तो वो पूछ सकते हैं।